Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. W ten sposób rozpoczyna się trzecia godzina audycji. Zapraszamy do Trójki. Niezmiennie mamy poniedziałek, jest 27 dzień lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Formalny wniosek o wypowiedzenie przez Polskę konwencji stambulskiej złożył minister sprawiedliwości. Zamknięcie części kopalń przewiduje plan, który ma jutro przedstawić na Śląsku wicepremier. Infekcja koronawirusem u doradcy prezydenta USA. Wniosek o wypowiedzenie przez Polskę konwencji stambulskiej złożył do minister rodziny, pracy i polityki społecznej szef resortu sprawiedliwości. Zapisy dokumentu dotyczące zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet zostały w naszym kraju wprowadzone, powiedział Zbigniew Ziobro. Dodał, że niektóre zmiany w prawie były surowsze niż wskazywała konwencja, a powodem wypowiedzenia jest druga część dokumentu, która ma podłoże ideologiczne. Ta druga część konwencji, która jest podstępnie niejako wprowadzona do tych założeń walki z przemocą wobec kobiet, a nie ma z tym nic wspólnego, tak naprawdę prowadzi do dezorganizacji porządku społecznego. Jest wymierzona w rodzinę, w małżeństwo, w aktualnie funkcjonującą kulturę społeczną w obszarze pojmowania płci. Niesie zagrożenie dla młodego pokolenia, nakazując niejako szkolenia, edukację związaną z innym postrzeganiem małżeństwa. Minister Sprawiedliwości dodał, że konwencja stambulska promuje m.in. edukację seksualną i tym samym jest niezgodna z polską konstytucją. Zamknięcie części kopalń przewiduje według nieoficjalnych informacji plan, który ma jutro przedstawić wicepremier Jacek Sasin. Spotka się on na Śląsku ze związkowcami. Według związkowców ze względu na trudną sytuację finansową polskiej grupie górniczej grozi upadłość, nawet mimo dotychczasowego zmniejszenia czasu pracy oraz obniżenia pensji. Pod groźbą protestów strona społeczna domagała się więc spotkania omawiającego przyszłość spółki. Dojść miało do niego w ubiegłym tygodniu w Warszawie. Związkowcy odrzucili jednak zaproszenie wicepremiera Jacka Sasina. Do rozmów usiądą więc w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Według nieoficjalnych informacji na spotkaniu przedstawiony ma zostać plan obejmujący m.in. zamknięcie kopalni Wujek oraz trzech ruchów Bielszowice, Halęba i Pokój kopalni Ruda. W planach jest także obniżka pensji w PGG o 30% oraz zawieszenie na 3 lata tzw. czternastki. Możliwe, że dojdzie także do zmiany w zarządzie spółki. Ministerstwo Aktywów Państwowych, nie podając szczegółów, potwierdziło jedynie, że we wtorek zarząd PGG przedstawi założenia planu stronie społecznej. Mówił Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. Akt oskarżenia wobec mężczyzny, który w Radomiu groził wysadzeniem bloku w powietrze, wysłała do sądu prokuratura. 60-latek, który leczył się psychiatrycznie, ma odpowiedzieć za spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia wielu osób. W postaci eksplozji gazu i pożaru budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Bogusławskiego 6 w Radomiu poprzez podpalenie w zajmowanym przez siebie lokalu firanki znajdującej się bezpośrednio nad dwiema butlami z gazem. Mówiła prokurator Beata Galas. W kwietniu mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że ma myśli samobójcze oraz dwa granaty, które zdetonuje razem z butlami z gazem. Z budynku ewakuowano mieszkańców. Kolejny przypadek koronawirusa w Białym Domu. Tym razem infekcję stwierdzono u doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, Roberta O'Briena. Biały Dom zapewnia, że Donald Trump nie został narażony. Test na koronawirusa u doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Roberta O'Briena dał wynik pozytywny. Ma łagodne objawy i pracuje zdalnie z bezpiecznej lokalizacji. Poinformował Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapewniając, że nie wystąpiło ryzyko infekcji prezydenta Trumpa i wiceprezydenta Pence'a. Narodowa Rada Bezpieczeństwa funkcjonuje bez zakłóceń, zapewnia Biały Dom. Robert O'Brien składał niedawno wizytę w Paryżu. Jednak według agencji Bloomberg najprawdopodobniej zraził się koronawirusem podczas rodzinnego spotkania w Stanach Zjednoczonych. Telewizja CNN twierdzi, że w miniony czwartek był w Białym Domu. Robert O'Brien to najwyższy rang przedstawiciel amerykańskiej administracji, który ma COVID-19. Jest on w częstym, bezpośrednim kontakcie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia. Amadeus. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Teatr Muzyczny w Łodzi będą nadal współprowadzone przez ministra kultury. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej podpisano aneksy do umów, mówi dyrektor orkiestry Amadeus Agnieszka Duczmal-Jaroszewska. Za nuty trzeba zapłacić, za salę trzeba zapłacić, za sprzęt trzeba zapłacić. Mamy większą możliwość organizowania, planowania, zapraszania solistów, takich, o których marzymy. Niekoniecznie byłoby nas stać. Dzięki pomocy państwa te instytucje znacznie rozwinęły swoją działalność, stając się ambasadorami polskiej kultury, mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Jesteśmy pewni, że te pieniądze są bardzo dobrze wydawane. O tym świadczą państwa osiągnięcia, o tym świadczą nowe nagrania, wyjazdy zagraniczne, nowe spektakle, propozycje. Wielka satysfakcja, że możemy z państwem współpracować. Umowy ministerstwa z zespołami zostały przedłużone do końca 2023 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, miejscami gwałtowne, z opadami gradu i deszczem do 25 mm. Temperatura jutro od 24 stopni na krańcach północnych, 30 stopni ma być w centrum, najcieplej nawet 33 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. A przy Myśliwieckiej teraz pięknie leje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład stalowa lodówka Amika No Frost 1,80 m, klasa A++ za 1599. Taniej o 200 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepas Limin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepas Limin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepas Limin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepas Limin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z państwem aż do 19. zd@polskieradio.pl 227-3335. Wszystkie te trzy formy kontaktu z Trójką cały czas czynne do państwa dyspozycji. Fingertips, daylight dips. I saw it all in the black field. Splinter cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades. In the black field, she wants to stay and talk all day. Hatfield w programie Trzecim Polskiego Radia, 11 minut po 18. Reportaż w Trójce. Katarzyna Jawor z Myślenic w Małopolsce od 10 lat pracuje w stolicy Peru, Limie. Jako świecka misjonarka opiekuje się dziećmi ulicy, wspiera mieszkańców slumsów wielomilionowego miasta. Mieszkańcy Peru bardziej boją się głodu niż koronawirusa. Podczas obowiązkowej kwarantanny stracili dochody i nie mają z czego żyć. Peru to drugi pod względem liczby zakażeń kraj w Ameryce Południowej. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Serce na dwóch szerokościach. O sytuacji w Peru, w Europie mówi się niewiele. Więcej informacji można znaleźć w amerykańskich mediach. Ludzie zaczęli z głodu wychodzić na balkony czy przed domy. Nie mogli wyjść na ulicę, ale w oknach stawali z garkami w rękach i z, na przykład z chochelką i tłukli się w to. Są takie przerażające czy bardzo wzruszające filmiki na internecie. To jest symbol tego, że są głodni. Po prostu chcą wyjść z domu, chcą pracować. Wołaniem o pomoc były prześcieradła czy flagi zawieszone w oknach czy na domach, gdzie było: nie mam co jeść, nie mam jeść, jestem bez środków do życia. Peru i jego problemy wydają się leżeć tak daleko, ale nie dajmy się zwieść. Między nami istnieje sieć powiązań. Małopolskę z Peru łączy Katarzyna Jawor. Dziewczyna z Myślenic, która w Limie pracuje od 10 lat. W Limie mamy słońce tylko przez 3 miesiące, między styczniem a marcem. Od maja do grudnia niebo jest spowite takim grubym czopem chmur. Tam nie widzimy błękitnego nieba przez ten czas. Nie ma również deszczu jako takiego. Nie ma takiego deszczu jak ulewy na przykład w dżungli, prawda? Czy to jak my tutaj znamy, jak przyjdzie ulewa i oczyści powietrze. Natomiast od maja do mniej więcej do września, października bardzo często mamy mrzawkę. To znaczy powoduje to, że przez cały dzień oddycha się wodą, że ubrania są jakby przemoknięte, takie wilgotne. Temperatura wskazuje 15 stopni, więc wydaje się, no właściwie to ciepło, ale ten chłód jest taki przenikliwy i bym powiedziała, właściwie to ja tak naprawdę najbardziej to marzłam w Peru przy plus 15 stopniach, niż u nas na przykład przeżywszy wiele zim, prawda, nawet z minus 30. Co myśleniczanka robi w stolicy Peru? Przed 10 laty wyjechałam na wolontariat właśnie do misji, która znajduje się wysoko, wysoko w Andach. I to była misja prowadzona przez siostry i przez wolontariuszy. Misja dla dzieci opuszczonych, osieroconych, dzieci bardzo chorych. Jak usłyszałam o takiej misji, która potrzebuje pomocy, to jakoś tak się we mnie coś zapaliło wtedy. Coś we mnie się bardzo głęboko poruszyło i stwierdziłam, dobrze, to na rok mogę pojechać, żeby zobaczyć, żeby pomóc, żeby dać coś z siebie. Byłam tam przez rok. Tym, że pod koniec tego roku znalazłam się w Limie i pamiętam, że wtedy chciałam poznać takie projekty, o których już wcześniej czytałam, Chłopcy ulicy, Dzieci ulicy. Trafiłam do slumsów na południu Limy. Pojechałam do Lurin, tak się nazywała tamtejsza dzielnica. Zorganizowaliśmy tam wtedy, znaczy czy była organizowana taka ewangelizacja uliczna dla ludzi właśnie w slumsach. I to zderzenie ze slumsami, to co wtedy zobaczyłam, jak przeżyłam właśnie tych kilka tygodni, było tak dla mnie mocnym przeżyciem, tak głębokim przeżyciem. Wróciłam do kraju po tym roku, niespełna, i pamiętam, że zadecydowałam, już wtedy we mnie kiełkowało pragnienie, żeby wrócić do tych ludzi, wrócić do Limy i coś dla tych ludzi móc zrobić konkretnego, ale dając właśnie swoje życie jako misjonarka, tak? No bo jakby nie znałam innej możliwości, by móc wrócić, nie już jako wolontariusz, który jest tam miesiąc, dwa, trzy, tylko jako misjonarz. Wówczas myślałam, że to będą 2 lata, no później z tych 2 lat zrobiło się prawie 10. Świecka misjonarka mogła zrobić światową karierę. Pamiętam przyjaciół, których na studiach miałam, i mówili mi, no Kaśka, ty głupia jesteś, dlaczego jesteś w kościele, jak przed tobą taka wielka kariera, czy się szykuje? Studiowałam na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Była to wtedy taka bardzo renomowana uczelnia. Po prostu były egzaminy. Był to pierwszy rocznik kulturoznawstwa, jaki wówczas otwarto na początku lat 90. I studiowałam później również ekonomię na tym samym uniwersytecie. Studiowałam przez rok w Australii na Uniwersytecie The New South Wales w Sydney. Doszłam do takiego punktu, gdy czułam, no jakby osiągnęłam wszystkie swoje cele i wszystkie swoje marzenia. Dziewczyna z Małych Myślenic jedzie do wielkiego miasta, do tak wielkiego świata, dokładnie na drugi koniec świata. Pamiętam, że ten świat się dla mnie zredukował i stał się taką małą piłką. Wróciłam, moi znajomi robili wielkie kariery. Pojawiła się jakaś pustka we mnie i gdzie teraz? Wielu moich przyjaciół jest na wysokich, bardzo odpowiedzialnych stanowiskach i stolicach wielu krajów. To są banki, to są organizacje międzynarodowe, organizacje konsultingowe. Jest jakby taki dowód, że ta uczelnia dobrze nas przygotowała, by móc się odnaleźć bardzo szybko w tych właśnie zmianach międzynarodowych, międzykulturowych, móc pracować w branżach, które właśnie są połączeniem wielu kultur. Wolontariusz i misjonarz świecki to nie to samo, bo o ile ten pierwszy znajduje się pod skrzydłami wspólnoty lub organizacji i wyjeżdża na określony czas, aby zrealizować określony projekt, to misjonarz świecki jest posyłany przez biskupa swojej diecezji i nie wie, jak długo zostanie na misji, ani czym dokładnie będzie się zajmował, bo o tym decyduje biskup w kraju misyjnym. Nawet zmagając się czasami z tym, że nie widzimy efektów dziś, a chcemy tak bardzo widzieć i wierzyć, że to ma sens, to nasza misja. I nawet w takich momentach mówię, jest jednak ta nadzieja i jest jednak ta adrenalina tego dobra, które z tego wyjdzie, w tym jest, dzieje się. To nam naprawdę pomaga nie patrzeć i nie koncentrować się na tym, czy ja mam wszystko, czy ja się czuję dobrze, czy nie. To jest właśnie jej posługa, szukanie ludzi, którzy odeszli, a do których księdzu jest trudno dotrzeć z racji ograniczoności czasu i posługi i miejsca, gdzie jest przypisane, gdzie musi być. Ma czas dla nich, jest z nimi na co dzień, jest w ich codziennych sprawach. Ksiądz, osoba duchowna, na to czasu by nie miał. Kasia to jest bardzo taka wrażliwa i ciepła osoba. Ma bardzo takie bogate doświadczenie, jest poliglotką. Z jej relacji wynika, że ona jest jakby cząstką ich. Ona wie o nich wszystko. Opowiadała mi, że roznosiła paczki żywnościowe, świąteczne na slumsach. Mnie się wydawało, że slumsy to jest gdzieś wzdłuż jakiejś ulicy, jakieś może takie biedne zabudowania, wiadomo, jak każdy sobie wygląda. Pokazała mi zdjęcia. To są takie pochyłe tereny, gdzie trzeba się drapać, duża różnica wysokości, wszystko pokryte takim cementowym pyłem. To jest taka charakterystyka Limy, że tam jest właśnie pył taki wulkaniczny jakby, dojazd trudny. W zasadzie wszyscy są biedni. Kogo tu poprosić o pomoc nawet w roznoszeniu tych paczek, jeżeli wszyscy są potrzebujący. I to mi uświadomiło, że naprawdę jakby selekcja tych ludzi, komu trzeba pomagać, to nawet dla niej samej to jest rozdarcie serca. Pandemia zmieniła plany wielu ludzi, również Katarzyny Jawor. Plan miałam taki, że ten rok 2020 spędzę w dżungli. 9 lat w Limie wyczerpały moje siły, dlatego że Lima jest czysta, pochmurna, nie ma słońca i to jest miasto piaszczyste, bez drzew, takie miasto stricte pustynne, tak? Taki był plan, że ten rok będę w innej diecezji, właśnie w dżungli nad rzeką Ucayali jest takie miasteczko Atalaya i tam właśnie przez ten rok miałam pracować i pojechałam tam, by poznać swoją nową pracę. Nie tylko miejsce, ale i ludzi, ale i zadania. Wróciłam do Limy, żeby odebrać swoje rzeczy i z powrotem wrócić, tak? Czyli około Bożego Narodzenia miałam być z powrotem w Atalaya albo w San Ramon, właśnie w mojej nowej diecezji. Po drodze miałam kontuzję kręgosłupa. Ta sytuacja spowodowała, że ja musiałam do domu wrócić praktycznie z dnia na dzień. To znaczy przez kilka tygodni próbowałam tam stanąć do pionu. Było to zupełnie niemożliwe. Wizja właśnie operacji spowodowała, że znalazłam się w Polsce na leczeniu. I tutaj właśnie zastał mnie koronawirus. Pamiętam, że pod koniec stycznia, jak przyjechałam, to gdzieś tam się słyszało w Wuhan, że coś się zaczyna. W marcu zaczął się również koronawirus, dotarł do Peru. Ja cały czas tak naprawdę bardzo się martwiłam o Peru, ponieważ myślałam, jeśli we Włoszech czy inne kraje właśnie dobrze rozwinięte mają takie trudności, przechodzą to, co przechodzą, no to trudno mi sobie było wyobrazić, co się stanie w Limie, co się stanie w biednych dzielnicach, które znam, gdzie właśnie jest bardzo dużo gruźlicy. Ludzie w slumsach mieszkają no, w takich barakach, w pomieszczeniach. To nie są nawet domki, tylko ala domki z różnego materiału, często bardzo prostego, typu sklejka, typu jakieś plastikowe takie maty i to jest jedno czy dwa pomieszczenie i mieszka nawet kilkanaście osób. W związku z tym, gdzie uda się wyodrębnić jakieś miejsce nawet na kwarantannę dla kogoś, gdyby się ktoś zaraził. We współczesnym świecie nadal można być blisko przyjaciół i ich problemów, nawet gdy dzielą tysiące kilometrów. Z tymi wszystkimi, z którymi pracowałam gdzieś tam, mimo odległości, staram się kontaktować. Zresztą to oni szukają tego kontaktu. No niestety też szukając pomocy. Many are dying at home. W mediach społecznościowych można obejrzeć amatorskie nagrania protestów. Ludzie domagają się zaległych wynagrodzeń, pomocy żywnościowej, stoją w kolejkach do autobusów wywożących ich rodziny z Limy. 70% zakażonych koronawirusem, no to właśnie całe skupisko jest w Limie. To, o czym się nie mówi, właśnie to jest ogromny głód, który w związku z pandemią dotknął tamtejszą ludność. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi w Peru, ja będę mówiła przede wszystkim właśnie o Limie, żyje z dnia na dzień. To znaczy żyje z tego, co dzisiaj sprzeda, co dzisiaj zarobi, za to ugotuje posiłek na jutro. Tam nikt nie planuje, że musi coś odłożyć, tam nikt nie planuje, co będzie jutro. Żyje się na dziś. I w związku z tym, gdy dotarł tam koronawirus, 6 marca był pierwszy stwierdzony przypadek koronawirusa, 16 czy 15 prezydent Martin Vizcarra w orędziu do narodu powiedział, że od jutra zamykamy, wprowadzamy kwarantannę, wprowadzamy stan wyjątkowy. Tego samego dnia na ulicę wyszło wojsko, wprowadzono godzinę policyjną i tak naprawdę zapanowała od razu ogromna panika, że ja zaczęłam dostawać wiadomości, co teraz, no bo widać było, że w ludziach zaczyna się rodzić lęk. Ludzie zaczęli bardziej bać się głodu niż wirusa, którego początkowo nie widzieli. Peruvians have endured one of the world's longest nationwide lockdowns since March. The virus continues to spread. We don't even have enough water to wash our hands or our things. And if we don't have water, what are we going to wash ourselves with? Thanks to South America, Peru has become the second country to hit. Światowe serwisy informacyjne pokazują zatłoczone szpitale, ludzi koczujących na ulicy i czekających na informacje o stanie zdrowia ich bliskich, grzebanie ciał na stokach i rozpacz rodzin. Lima jest ogromnym miastem, tak? Kilkunastomilionowe miasto, całe jego obrzeża, no to są właśnie te dzielnice najbiedniejsze, dzielnice ubogie, gdzie nawet dotrzeć czasami jest po prostu trudno. Oczywiście nie było respiratorów, kraj nie był na to przygotowany. Katarzyna nadal chce pomagać, bo odległość nie może jej ograniczać. Jestem tutaj, ale znam tamtą rzeczywistość i znam ich cierpienie. Dlatego ja zaczęłam tutaj organizować zbiórkę na portalu zrzutka.pl na paczki żywnościowe właśnie dla tych najuboższych w slumsach. Tam no, żywność stała się tym, czego najbardziej ludziom potrzeba. Przez dwa ośrodki, które tam znam, społeczność Bienaventuranzas się nazywa i to ksiądz, który organizuje paczki i dociera z tymi paczkami do najbiedniejszych właśnie w tej dzielnicy, które ja znam na południu Limy. I również siostry Urszulanki, które z kolei na północy Limy docierają do ubogich. Tym dwóm ośrodkom przekazuję pieniążki, które tutaj w Polsce zbieram. Zrzutka nazywa się Paczki Żywnościowe dla Peru. 2000 paczek zostało zrealizowane, pieniążki zostały przesłane i te paczki nadal są po prostu tym, co ratuje im życie i co daje im nadzieję. Koszt takiej paczki na przeżycie dla jednej rodziny, dla jednej wielodzietnej rodziny, na przeżycie jednego, dwóch dni, to jest koszt rzędu 20-30 zł. Zapytałam Katarzynę, czy zamierza wrócić do Peru. Oczywiście, że chciałabym. Moje serce zostało tam, jest tam, bije jakby w tym momencie na dwóch szerokościach. Wśród nich pracowałam, wśród nich mieszkałam. Na pewno oblicze tego kraju ta pandemia zmieniła drastycznie i zmieniła na lata. Był to reportaż Ewy Szkurmat z Radia Kraków, zatytułowany Serce na dwóch szerokościach. Na portalu zrzutka.pl można wpłacać środki na pomoc dla mieszkańców Peru. 30 zł to koszt jednej paczki dla wielodzietnej rodziny. Zdjęcia i relacje z akcji pomocowej publikowane przez bohaterkę reportażu Katarzynę Jawor można zobaczyć na Facebooku na grupie Pomoc dla Peru. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 18.25. To ja znowu zerkam za okno. gdzieś dana, że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszcz lub grad. Milszy mi jest świat, gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie orzeka kropelek sonatinka. Pim, plum, plam, plam, plum, pim, ach jak miło z nim. Gdy w spodnej mebli zdepce pada sobie deszcz, klupie, klapie, chłopce, drepce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi wesolutko z deszczykiem moim jest. O jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają dżdże. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek. Z jego roz krzepnie głos, więc się cieszę w głos. Gdy w skrótnej mej stepce pada sobie deszcz, chlupie, klapie, chłopce, drepce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi wesolutko z deszczykiem moim jest, to mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Wielkie brawa dla pani Ewy. No, wesolutko z deszczykiem, zwłaszcza kiedy cieplutki, kiedy lato w pełni. 18.29. Pytałem dzisiaj państwa o idealny sposób na letni wypoczynek. Moje wymarzone, plener na łące, malowanie obrazka. Poranki, takie słońce i raczej właśnie taka łąka, kwiaty, kwiaty na łące, mgła. To właśnie robię. To się właśnie nazywa słuchaczka spełniona. Bardzo dziękuję za ten telefon i proszę o więcej. 2, 2 i 7 trójek. Mamy dla siebie jeszcze 30 minut. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Nie przestaje padać przy Myśliwieckiej w Warszawie. O pogodzie teraz Ola Żaczek. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Będzie jutro na południu Polski. Mapy pokazują 33 stopnie w cieniu, ale synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wspominają o 34 stopniach w niektórych miejscach kraju. A te najcieplejsze, tak delikatnie mówiąc, miejsca to jutro Dolny Śląsk i Opolszczyzna. Tam w ciągu dnia będzie gorąco i duszno, a późnym popołudniem lub wieczorem możliwe są burze, lokalnie z gradem. W czasie burz porywy wiatru osiągną nawet do 85 km na godzinę. Pod koniec dnia zagrzmi i popada także wysoko w Sudetach. Termometry pokażą tam od 14 do 18 stopni, na szczytach silniej powieje. Burze z gradem możliwe także na zachodnich krańcach województwa śląskiego. Tu również upalnie do 32 stopni, w rejonach podgórskich do 30, wysoko w Beskidach od 20 do 24, wysoko w górach momentami silny i porywisty wiatr. W Tatrach rano przelotny deszcz, możliwe też burze, po południu również popada i zagrzmi. Termometry na Podhalu pokażą od 21 do 23 stopni, na szczytach Tatr około 13. W górach najcieplej będzie rano, później będzie się ochładzać. Wysoko w Tatrach początkowo bardzo silny wiatr, nawet do 100 km na godzinę, później będzie słabł. Pogodnie, bardzo ciepło, ale i wietrznie będzie jutro w górach świętokrzyskich. Termometry pokażą około 27 stopni. Na Podkarpaciu temperatura maksymalna dojdzie do 30, w rejonach podgórskich do 27, a na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego do 23 stopni. W kolejnych dniach upałów na horyzoncie nie widać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Wszyscy teraz pytają, co dalej? No jak co dalej? Dalej trzeba grać w lotto i wygrywać. Odwiedź punkt lotto i graj. Twoje gry czekają. Skorzystaj z szansy na miliony. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po raz pierwszy dzisiaj ten rekord z września 2011 roku został pobity o poranku. Potem jeszcze wielokrotnie był pobijany, tak by po godzinie 12 dzisiaj, proszę Państwa, odnotować rekord wszechczasów. Tak drogie złoto wyceniane w dolarach jeszcze nigdy w historii nie było. 1945,5 dolara za jedną uncję. Z czego bierze się popularność złota? Czy to dobra inwestycja? Jak długo te ceny jeszcze utrzymają się? O tym w nowej audycji ekonomicznej w programie trzecim Polskiego Radia pod nazwą Podsumowanie Dnia. Za 3 minuty i 30 sekund. Ale wcześniej, już teraz zaśpiewa dla Państwa Muniek. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Czy pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Pielgrzym i Tina w programie Trzecim Polskiego Radia. Czas na ekonomię. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Ponad 7 milionów złotych kary nałożył na spółkę Lartig, dawniej Trigon, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, spółka wprowadzała w błąd, oferując fundusze inwestycyjne. Lartig oferował złożone i bardzo ryzykowne produkty finansowe, certyfikaty inwestycyjne emitowane w celu zgromadzenia środków na nabycie pakietu wierzytelności. Przedstawiał je jednak konsumentom jako coś pośredniego pomiędzy lokatą bankową a klasycznym funduszem inwestycyjnym. Z prezentacji produktowych wynikało, że umowa gwarancyjna stanowi pełne zabezpieczenie kapitału, a także gwarantowaną stopę zwrotu na poziomie 5-6%. A gwarantem funduszy był GetBack, o którym zrobiło się głośno wiosną 2018 roku w związku z obligacjami emitowanymi bez pokrycia. Średnie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych jest obecnie aż 11-krotnie wyższe niż lokat, wynika z danych NBP. Jeszcze przed rokiem różnica wynosiła 5-krotność. Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie rozpoczął się na plusie. WIG20 zyskał ponad procent. Waluty tańsze. Dolar kosztuje 3,73 zł, euro 4,39, frank szwajcarski 4,06 zł, funt brytyjski 4,80. Dziś notowania złota pobiły historyczne maksimum sprzed 9 lat. W pewnym momencie uncja kosztowała nawet przeszło $1,940. Zdaniem ekspertów to nie koniec zwyżek i o tym porozmawiamy teraz z naszym gościem. To się liczy. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Złoto coraz droższe. Czy dojdziemy do ceny 2000 za uncję? Cena złota rośnie od dłuższego czasu i wydaje się, że ten poziom 2000 jest takim trochę magnesem. Przy tracącym dolarze wydaje się, że to nie jest zbyt wysoko postawiona poprzeczka. Co w takim razie przyczynia się do tej rosnącej ceny złota i innych metali też szlachetnych? Zauważmy, że w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze wywołane restrykcjami miesiącami banki centralne na całym świecie radykalnie obniżyły stopy procentowe tam, gdzie jeszcze dało się je obniżyć, a także wprowadziły powszechnie programy ilościowe. To sprawia, że powstało takie oczekiwanie, że to może się skończyć na przykład wysoką inflacją i na wszelki wypadek lepiej część oszczędności przechowywać w czymś, co teoretycznie mogłoby lepiej przechować wartość niż taki papierowy pieniądz. No nieważne, czy papierowy fizycznie, czy na koncie. Złoto, czy szerzej metale szlachetne, no mają taką renomę od wieków. Aktywa, które dość dobrze przechowuje wartość. Oczywiście jest zmienność cen, ale jakby no już w starożytności złoto było cenione i dziś nadal jest cenione. W związku z czym w momencie, kiedy to zaufanie do tradycyjnego pieniądza jest podmywane, no to zainteresowanie właśnie takimi aktywami rośnie. Czy w tle też są obawy jednak inwestorów o gospodarkę, to co się będzie działo po koronawirusie, czy ewentualnie będą kolejne lockdowny jesienią, co dalej na linii napięć amerykańsko-chińskich? Oczywiście przyszłość niesie wiele zagrożeń, ale wydaje mi się, że rynek na ten moment przede wszystkim jest kierowany tym, co dzieje się w polityce pieniężnej, w drugim rzędzie w polityce fiskalnej, programami stymulacyjnymi, których mamy masę i one są gigantycznej skali i to sprawia, że inwestorzy są, powiedziałbym, trochę oszołomieni nadmiarem pieniądza na rynkach i to powoduje szereg zmian cen, takich radykalnych, nie tylko w przypadku złota czy srebra, no ale właśnie to są jedne z tych rynków, które na tym zyskują i one zyskują dość regularnie. Czy dzisiaj, kiedy złoto jest historycznie rekordowo drogie, to jeszcze jest dobry moment, żeby w nie zainwestować? Jeśli jesteśmy inwestorem długoterminowym, to te dzisiejsze ceny nie są najlepszym punktem wyjścia. Oczywiście złoto może być droższe, srebro może być droższe, ale zazwyczaj inwestujemy, przynajmniej staramy się inwestować w momencie, kiedy wokół takiego rynku jest trochę mniej szumu. Z drugiej strony w najbliższym czasie niewiele wskazuje na to, aby banki centralne miały zmienić swoją politykę w kierunku jej zaostrzenia. Czyli jakby to, co napędza ten popyt na metale szlachetne, nie zmieni się w najbliższym czasie, więc spekulacyjnie niewykluczone, że te ceny wzrosną być może znacząco. Wystarczy przywołać przykład srebra z lat 2009-2011, kiedy to uncja podrożała sporo powyżej $40. No obecnie po mocnych, bardzo mocnych zwyżkach jest to cena $24. Także wiele rzeczy może się wydarzyć. Jak zatem inwestujemy w złoto? Najczęściej nam się kojarzą sztabki złota, ale pewnie nie jest tak łatwo je kupić i przechowywać. Obecnie mamy wiele form inwestowania w metale szlachetne. Złoto czy srebro fizyczne są jedną z możliwości, aczkolwiek moim zdaniem to jest taka możliwość na naprawdę bardzo długi termin, gdzie kupujemy to nie z myślą o zarobieniu na zmianie ceny, a bardziej o tym, że no po prostu część oszczędności chcemy w to zainwestować, być może nawet dla potomnych. Tak bardziej inwestycyjnie mamy ETF-y, czyli fundusze, które przechowują to złoto dla nas. My handlujemy certyfikatami, które notowane są na giełdach. Patrząc jeszcze bardziej krótkoterminowo, inwestorzy korzystają też z kontraktów, które przykładowo mają ten plus, że w dużym stopniu eliminują ryzyko kursowe. No ale takie kontrakty dają nam zazwyczaj możliwość szybkiego wejścia, wyjścia z inwestycji. Mamy też monety lokacyjne, złote monety lokacyjne o bardzo ładnie brzmiących nazwach. Kanadyjski liść klonowy, australijski kangur czy południowoafrykański Kruger Rand. Tak, monety to też jest jedna z form, ona jest popularna szczególnie w Azji. Natomiast to jest też forma, wydaje mi się, połączenia pewnego rodzaju hobby z inwestowaniem długoterminowym. Zazwyczaj nie będzie to forma próby wykorzystania jakichś ruchów rynkowych w krótkim terminie, chociaż oczywiście, jeśli te ruchy są ekstremalnie duże, to nawet taka forma będzie działać. Natomiast raczej to jest takie podejście już, gdzie dana osoba spędza sporo czasu, no bo jakby musimy wtedy nie tylko określić kierunek ceny, oczekujemy na przykład, że to złoto będzie dalej drożeć, ale musimy też mieć świadomość tego, jaka moneta, jaką ma wartość ze względu na jej rzadkość na przykład. Także to jest raczej już nisza bardziej dla takich koneserów. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz pora na naszą ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. Dziś udaremniono próbę przemytu 463 zabytków archeologicznych. Na przejściu granicznym w Chrebennem zatrzymano m.in. gliniane naczynia, kamienne toporki i elementy narzędzi kamiennych, w tym pochodzące z okresu neolitu. Ten bezcenny towar bez zgłoszenia próbował przewieźć przez granicę kierowca ciężarówki. Przy tej okazji warto wspomnieć, że pod koniec grudnia w życie wejdzie unijne rozporządzenie, na mocy którego przywóz zabytków archeologicznych będzie zakazany. Podsumowanie dnia. Wszystkie najważniejsze liczby dnia zebrała dla Państwa Sylwia Zadrożna. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia Kwadrans do 19. Visions of freedom in my mind, of a desire for homicide, you and I. A living like Bonnie and Clyde. It's a 4:20, sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. Aim my ride, slide it up in line. She loves me and I'm there for mine. Sun beats down like a big old drum, shines right down on everyone. You and I, you and I, are making like Bonnie and Clyde. You and I, you and I. Like Bonnie and Clyde. You were high the first time that I saw you. Side by side on imitation leather we ride. We'll be warm and cold. I don't drink beer when I'm driving. I don't do fear, I don't do hiding, no. I like to keep it clean. Yesterday, tomorrow comes, we'll forget today. That's okay, that's okay. We're living like Bonnie and Clyde. That's okay, that's okay. We're living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. Tak brzmi program trzeci Polskiego Radia, 11 minut przed 19. Zapraszamy do Trójki. Lasy Państwowe wyznaczyły kolejne obszary, na których fani bushcraftu i survivalu mogą przenocować na dziko. Mapa tych miejsc, proszę Państwa, powiększyła się w ostatnim czasie m.in. o tereny nadleśnictwa Piwniczna w Małopolsce, opowiada Krzysztof Tomasiak. Znajdujemy się w miejscu, które doskonale nadaje się do uprawiania bushcraftu i survivalu. Jest to drzewostan jodłowo-bukowy. Wyznaczyliśmy bardzo takie dzikie jeszcze tereny, graniczące z Republiką Słowacką, rzeką Poprad również. Korzystaliśmy z tego biwakowania na dziko okolicy Piwnicznej i Muszyny. Pani Karolina. Byliśmy w Trójkę razem z moim mężem i z naszym przyjacielem. Byliśmy właśnie w pięknych miejscach. Łączyliśmy to razem z naszymi wakacjami w górach. tak naprawdę wystarczy tylko najpóźniej w dniu, w którym chcemy taki wypoczynek rozpocząć, wysłać maila informacyjnego do nadleśnictwa. Michał Wacławek, koordynator projektu w Nadleśnictwie Piwniczne. Określającego, ile jest osób, ile dni chcemy spędzić. Do 4 osób, do 2 dni po prostu tylko zgłaszamy i możemy sobie w ten fragment nasz wypatrzony się udać i cieszyć się czasem wolnym spędzonym bezpośrednio na łonie natury. W tej chwili mamy już w Polsce 46 takich obszarów. Krzysztof Trębski, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Łączna powierzchnia to jest 65 tysięcy hektarów, na których można nocować na dziko, co jest nietypowe, nowe w stosunku do tego, na co normalnie pozwalają przepisy ustawy o lasach. Każdy chętny do zanocowania na dziko musi się zgodzić oczywiście na pewien regulamin takiego nocowania. Wciąż nie można palić otwartego ognia w lesie ze względów oczywiście bezpieczeństwa. Także prosimy wszystkich o zachowywanie zasad takiego leśnego savoir vivre zgodnie z zasadą leave no trace, czyli staramy się nie zostawić po sobie śladów swojej obecności, sprzątamy i tak dalej. To wszystko jest w regulaminach tych obszarów. My mieliśmy jeden namiot, nasz przyjaciel miał drugi namiot. Zabraliśmy ze sobą jakby dużo niezbędnych rzeczy. Akurat nie udało nam się znaleźć miejsca w pobliżu strumyku czy jeziora, więc musieliśmy też mieć ze sobą wodę, jedzenie w puszkach, więc wszystko było tak jakby przygotowane pod to biwakowanie. Ten zestaw przygody w tym jest taki właśnie najfajniejszy. I nieznajomość tego terenu i takie do końca nie wiadomo, jakby co się może wydarzyć. To też no, jest naprawdę bezpiecznie i ostatecznie się nie wydarzyło, nawet żadne zwierzęta nas nie odwiedziły, ale bardzo mi się podoba to, że jesteśmy tacy niezależni. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, jaki będzie miało to w ogóle wpływ na las, patrząc z perspektywy leśnika, no i przede wszystkim na też tą nową jakość tej rozwijającej się dziedzinie. Przepisy nie zawsze nadążają za życiem, rozwojem różnych trendów, mód na to, w jaki sposób spędza się czas w lesie, ale staramy się co możemy, by poruszać się w tych ramach przepisów oczywiście i zaoferować ludziom to, czego oczekują, co ich kręci, co jest ich pasją. Od zawsze się mówiło, że las to apteka i bardzo dba o nasze zdrowie. Wpływa naprawdę relaksująco dla zdrowia ludzkiego. A tematem zainteresowała się Monika Chrobak. Była to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Patrycjusz Wyżga. Życzymy udanego wieczoru. Jeśli Państwo zostaną przy Trójce, taki na pewno będzie. Zapraszam po 19 w imieniu Michała Margańskiego. Do usłyszenia.